ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 15 श्लोक संख्या 6। ममाएवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन नन षष्टानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। श्लोक नंबर 7। सो अनुवाद टू स्मॉल, बहुत छोटा अनुवाद। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नृसिंहदेव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्न अंशों को विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसी के सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं। करिष्यति अर्थात संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो। वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं। जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवरित है और जब वह मुक्त हो जाता है तो यह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। माध्यान्दिनायन श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, सवा एष ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यमतिसृज्य ब्रह्मा विसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मेणैवेदं सर्वं अनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है। पठन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। जहां तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों या अंशों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान के कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममैवांशः शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड या अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ के भांति नहीं है, जिसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अंश सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनोस्मिन यथा देहे, वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। ये वचन भगवान का वचन है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के प्रवक्ता है। भगवद गीता में से भगवान सर्व विश्ववासियों को उपदेश देते हैं, और श्री भगवान इतना निपुण है उपदेश देने में कि एक श्लोक में, इस श्लोक में हमको सभी तत्व ज्ञान का सारांश प्रदान करते हैं। तत्व ज्ञान का सारांश क्या है, इसको समझना कि मैं आत्मा हूं, आप आत्मा है, सभी प्राणी अलग अलग आत्मा है और परमात्मा भी है, वो सब आत्मा परमात्मा के अंश है। किस प्रकार वो सब आत्मा बहुत छोटे हैं और भगवान विशाल महान असीम है। हम जो आत्मा है, हम परमात्मा भगवान से अधीन है, तो हम आत्मा है और परमात्मा जैसे हम सच्चिदानंदमय है। परंतु चूंकि हम हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव कि मैं कृष्ण से अधीन हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, क्योंकि हम इस वचन को नहीं मानते और मन से कृष्ण सेवा के व्यतीत और बहुत ही कामनाएं करते हैं, इसलिए हम इस भौतिक संसार में हैं और हम बहुत संघर्ष करते हैं। तो एक श्लोक में हम इतना सा ज्ञान मिलते, तो हर एक मानव का ऐसे विचार करना चाहिए कि मैं और केवल मैं नहीं, सभी प्राणी सदैव सब कुछ करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, परंतु सबका जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा होते है क्यों? ऐसे पूछना चाहिए। तो हम कैसे उत्तर मिलेंगे? शास्त्र से, विशेषकर भगवद गीता से। और शास्त्र तो गुरुजन आचार्य जनों से सुनना चाहिए। तो आचार्य कौन है? जो भगवद गीता यथारूप प्रचार करते हैं वो व्यक्ति आचार्य बोलते। भगवद गीता के प्रचारक अनेक है। भगवद गीता की शिक्षा एक है, भगवान कृष्ण की शिक्षा, परंतु भगवद गीता का नाम में अनेक अनेक विचार प्रचारित होते। तो सही भगवद गीता प्रचारक कौन है? जो कृष्ण जैसे अर्जुन को तत्व ज्ञान प्रदान किए है वैसे प्रचार करने वाले आचार्य बहुत सही आचार्य। और जो भगवद गीता का ज्ञान लेके भिन्न सिद्धांत का प्रचार करते हैं वे भगवद गीता वक्ता बोल सकते लेकिन आचार्य नहीं। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि वे परम है, वे परमात्मा है, वे भगवान है। और व्यास जो सब आचार्यों के आचार्य है, व्यासदेव भगवद गीता में बार बार लिखते श्री भगवान उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच और कृष्ण उवाच। कृष्ण उवाच ऐसे नहीं लिखते, श्री भगवान उवाच। तो कृष्ण उवाच ऐसे व्यासदेव लिख सकते, या गोविंद उवाच, मधुसूदन उवाच, केशव उवाच, ये सब नाम भगवद गीता में आते हैं कृष्ण के, माधव, अच्युत। परंतु व्यासदेव खस श्री भगवान उवाच, अर्थात श्री भगवान ने कहा, ऐसे लिखे जिससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण एक साधारण वक्ता नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दिए थे और किसी भी व्यक्ति एक दूसरा व्यक्ति को उपदेश दे सकते, परंतु किसी भी व्यक्ति का किसी का उपदेश का दाम भगवद गीता जैसे नहीं है। किसी भी व्यक्ति कल्पना से कुछ भी बोल सकते और आधुनिक जमाने में ऐसे धर्म के नाम में ऐसे चलते। कुछ लोग बोलते साईं बाबा भगवान है, तो कुछ भी प्रमाण नहीं है, शास्त्र का प्रमाण कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बहुत लोग बोलते हैं तो वो ही प्रमाण है, वो प्रमाण तो नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं तो कोई वेद शास्त्र तो नहीं है, और मैं जो बोलता हूं वो तो सही है। ऐसे जैन बोलते, ब्रह्म कुमारी बोलते, वेद तो नहीं मानते। तो ऐसे लोग कुछ बोलते हैं लेकिन उसका बोलने से कुछ भी मतलब नहीं है। तो श्री भगवान जो कहते हैं वो ही प्रमाणिक है। और विशेषकर जो भगवान कहते हैं स्वयं के बारे में, उससे हम समझ सकते हैं भगवान कौन है। भगवान कौन है? बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं भगवान हूं। अभी माया से आवृत हूं या दूसरे लोग माया से आवृत है, इसलिए मुझको पहचान नहीं करते कि मैं भगवान हूं, या सोचते हैं कि वो सब भगवान है और खास मैं भगवान हूं। और बहुत सारे लोग भगवान के बारे में खास कुछ सोचना नहीं करते। हम काम करते हैं अपना बल से, हम पैसा कमाते हैं, भगवान का चिंतन करने का क्या जरूरत है? ऐसे ही जगत में अलग अलग ढंग से लोग सोचते, परंतु ऐसे अलग अलग विचार कल्पना से निष्कर्ष करने से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से विमुक्त नहीं हो सकते। तो हम जो अभी इसी स्थिति में है कि हम बार बार जन्म लेते, बार बार मृत्यु प्राप्त होते, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, तो हमारे लिए मुख्य प्रश्न है कि कैसे मैं सांसारिक दुख से मुक्त हो सकूं। और सब दूसरे प्रश्न का कुछ विशेष अर्थ नहीं है। तो कैसे मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा, वो क्या प्रश्न है? तो जितने भी पैसा हो आपके पास, तो इतने वो तो आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से नहीं बच सकते, नहीं बचेगा। तो बड़े बड़े अमीर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ग्रस्त होते हैं। तो हम सब प्राणियों, हम सब सुख चाहते, दुख मिलते क्यों? क्योंकि हम कृष्ण का अंश है, कृष्ण का सेवक है। कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है। कि मैं कृष्ण का दास हूं, इस बात भूल के हम इस भौतिक संसार में सुख के लिए प्रयास करते, बहुत संघर्ष करते, परंतु फल मिलते जन्म मृत्यु जो आ गया थी। तो यही हमारी समस्या है। तो किसी समस्या का समाधान करने में तो पहले अच्छी तरह समझना चाहिए समस्या क्या है। तो इसलिए वो अगर वो इलेक्ट्रिक लाइट में कुछ समस्या हो तो एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मिस्त्री। और इलेक्ट्रिक मिस्त्री देखने से तुरंत समझ सकते हैं समस्या क्या है। तो नया तार लगाना पड़ेगा या नया पूरा फिटिंग लगाना पड़ेगा, तो तुरंत देखने से ही समझ सकते हैं, क्योंकि उसी लाइन में वो एक्सपर्ट है। तो इस प्रकार ये जो हमारा मूल समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, तो उससे कैसे बचना है, तो इस विषय में एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइट का प्रॉब्लम ऐसे है, हम ऐसे देख सकते हैं, किताब भी पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइट कैसे मरम्मत करना है, तो इलेक्ट्रिक मिस्त्री तो सब कुछ जानते, तो तुरंत उसको रिपेयर करेगा। तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पीड़ित होते। इस भौतिक संसार में हम बहुत मेहनत करते हैं, परंतु परिणाम में हम केवल दुख में होते, संघर्ष में दुख होते हैं। वो संघर्ष करने से हमारी आशा है कि हम सुख प्राप्त करेंगे, तो नहीं, क्षणिक तुच्छ सुख मिलते और जन्म मृत्यु जो आप दुख मिलते। तो यही समस्या है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का कारण है। और मूल समस्या क्या है, इस समस्या का क्या कारण है, तो हम तो नहीं मालूम। तो इसलिए तस्माद् गुरुम प्रपद्ये तज्जिज्ञासु श्रेय उत्तम। इसलिए चूंकि हम संसारिक दुखों से पीड़ित रहते जन्म जन्मांतर, इसलिए हमें गुरु के चरण में ही आत्मसमर्पण करने चाहिए और परम श्रेय के बारे में पूछना चाहिए। यदि हम सोचते कि मैं जानता हूं मेरा परम श्रेय क्या है, तो मुझे 10 करोड़ रुपया चाहता हूं, फिर वो मेरा परम कल्याण होगा, तो ऐसे ही गुरु के पास चेंगे, मुझको आशीर्वाद देगा जिससे मैं मेरा व्यापार अच्छा चलेगा, या व्यापार नहीं मेहनत नहीं करने से लॉटरी से मैं 1 करोड़ रुपया मिलते लॉटरी से, इतना सा मुझे मालूम है, मिलके भी कुछ फायदा नहीं हो। तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम, 1 करोड़ रुपया प्राप्त करने से कुछ श्रेय हो सकते, उत्तम श्रेय क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से विमुक्त होना, और उसके ऊपर और भी है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख का मूल कारण क्या है इसको समझना चाहिए जिससे समाधान हो सकते हैं। तो इसका मूल कारण है कि कृष्ण भूलि से जीवन आदि बाहिमुख अतैव माया तारे देह संसार दुख। हम संसार दुख से पीड़ित होते हैं क्योंकि कृष्ण जो भगवान है, जो हमारे प्रभु है, जो सब प्राणी के प्रिय है, तो वो कृष्ण को छोड़ के हम प्रयास करते हैं सुखी होना इस भौतिक जगत में, परंतु हम केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि सुख में दुख मिलते, सुख और दुख। अगर आप बोलते जगत सुखमय है तो ठीक है, आप वैसे सोचो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि सुख भोग करो, अगर आप ऐसे सोचते ये सुख है, इस भौतिक जगत में वो सुख भी दुख है, दुख भी है, और जो सुख का नाम में चलते वो भी दुख है। तो मूल कारण क्या है, कृष्ण विस्मृति। हम सब कृष्ण के दास है, हमारा सच्चित आनंदमय स्वाभाविक सुख की प्राप्ति होती है कृष्ण की सेवा में, और जब तक हम स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का दास हूं और इसलिए मेरा एक ही कर्तव्य है कृष्ण के चरण में समापित होने से कृष्ण की सेवा करना, तो तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, यही संसार ऐसे चलेगा। तो केवल यही बात समझना चाहिए, फिर हमारा आध्यात्मिक जीवन एकदम स्पष्ट होगा। लोग आसक्त होते ऐसे यज्ञ करने से, ऐसे संस्कार करने से, वो विधि पालन करने से, वो व्रत पालन करने से, तो ऐसे हिंदू धर्म चलते या कोई भी धर्म, ऐसे करो वैसे करो। परंतु जीवन का मूल रहस्य क्या है? मूल रहस्य है कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, उनकी प्रेममयी सेवा करना चाहिए। वो ही सब जीव का धर्म है, यही धर्म है। और सब कुछ जो धर्म का नाम में चलते हैं, वो वास्तव में छल है, वो सत्य धर्म नहीं है। वो एक परिप्रेक्ष्य में धर्म है, शास्त्र में बताया गया है, तो श्राद्ध करो, गंगा स्नान करो, ये विधि पालन करो, वो व्रत करो, तो यही धर्म है, वो सब पालन करना है, जिससे लोग तो एकदम जनवा जैसे नहीं होंगे, जिससे उनकी धार्मिक दृष्टि कुछ ना कुछ होगी। परंतु वास्तव धर्म यही है, कृष्ण सेवा। और कृष्ण धर्म में, स्वरूप धर्म में क्या करना है? कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कृष्ण का कीर्तन करना, कृष्ण का स्मरण करना, तो यही सत्य धर्म है। तो इस बात को समझना चाहिए कि मेरा यही करना है कृष्ण से, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण का नाम गाना चाहिए। क्यों क्यों? कृष्ण कृष्ण इतने सा कृष्ण कृष्ण, क्या शिव भी है, माता जी भी है, मैं भी हूं? एकदम कुछ धर्म करना अच्छा है, लेकिन पहले खुद का स्वार्थ देखना चाहिए। तो पहले खुद का स्वार्थ देखो, बाद में ये सब माता जी की पूजा करो। तो ऐसे ही सोचना अधर्म है, क्योंकि ममाइवांशो जीवलोक है। हमारा धर्म है कि हम कृष्ण का अंश है और उनकी सेवा करना चाहिए और कुछ नहीं। और क्योंकि हम सोचते कि कृष्ण सेवा के अलावा और कुछ धर्म है, इसलिए हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि दुख भोगना पड़ता है। तो यही बात है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। ओके, you can do your questions. Questions. Chaitanya Mahaprabhu ka prashna hai aaj subah, uske bare mein wo pravachan tha, nayanam galada shudharaya vadanam gadgada ruddhaya agara phulakarne chitang vapukata tavanama gahane bhavish. Aise prashna hona chahi. Hum kyon Krishna seva karenge? Hum Krishna seva karte lekin wo bhi kuch aur dusra bhi kar sakte. Aur ye vastu yagya wo bhi bhakti hai nahi? Yehi alag alag prashna hota hai, aise prashna puchna chahiye. कबे होबे बोलो सही दिन हमार अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बोले होबे हृदय संचय वो प्रश्न पूछना चाहिए।